सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 202वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का सप्तम पाठ चल रहा है और इसमें हमने पीछे 16वें अधिकरण तक देखा था। पिछले पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, माइक चलाइए। 1085। हाँ, सूत्र संख्या 34। हाँ, इसमें है ना, एवं चेत मन्य से यथोक्त पक्षेन एतद एवं उच्चेत। अब युक्तेवाद पक्षेन सप्तदश ऋत्विजम इति, ये समझ नहीं आया कि अब युक्तेपाद क्या होते हैं। देखिए, ऋतुजों की संख्या 17 हो या कितनी हो, ये एक विचारने की बात है। तो उसमें सिद्धांति का कहना है कि 17 होंगी, ठीक है, उस संख्या की पूर्ति होगी, वो जो संख्या है वो ठीक है। पूर्व पक्षी ऐसा नहीं मानता। पूर्व पक्षी क्या मानता है कि ऋतु किससे ज्यादा हो सकते हैं, और ये जो 17 संख्या है ये केवल उसके कुछ भाग को बताने के लिए है। 17 का मतलब 17 ही नहीं है, इससे ज्यादा है, लेकिन 17 भी उसके अंतर्गत होते हैं। जैसे कि आपसे कोई भिक्षुक आए, मांगे, आप घर में हैं, खाना बनाए, बे जी 2 रोटी है आपके पास, 2 रोटी है, तो आप क्या कहेंगे? मान लो आपके पास 20 रोटियां हैं, आपके 2 रोटी है, तो उसका यह मतलब हुआ कि आपके पास 2 ही रोटी है, आपके पास तो 20 रोटी है, तो आप 2 का फिर भी कथन करते हैं क्योंकि 20 के अंतर्गत वो आया हुआ है। आपके घर पर मान लो 5 कमरे हैं, किसी ने पूछा कि भाई घर ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 कमरे हों, पर आपके मकान में 2 कमरे हैं, तो आप क्या कहेंगे? हैं 2 कमरे, लेकिन 2 कमरे हैं इसका ये मतलब नहीं ना कि 2 ही कमरे हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे ही 17 ऋत्विक कहे गए, उसका ये मतलब नहीं कि 17 ही हैं, ज्यादा हैं। मैंने आपसे पूछा आपके आपके घर पर एक कार, आपके पास कार है, हमने कहा है, अब उससे हम ये अर्थ लेंगे कि आपके घर पर 1 ही कार है, आपके पास 2, 3, 4 भी कारें हो सकती हैं। आपने पूछा कार है तो है, मतलब 1 कार का पूछा था वो कार, उसका ये मतलब नहीं कि आपकी सारी कारों की गणना वहां आ गई। ऐसे ही ऋत्विक ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो 17 संख्या है उनमें से कम के लिए कहा गया, यहां 17 है इसमें, तो सिद्धांती जो 17 का मतलब 17 ही ले रहा था उसके लिए पूर्व पक्षी कह रहा है कि 17 संख्या तो अव्युत्तेवाद है, ये 17 संख्या तो अव्युत्तेवाद है, जितनी अधिक होते हैं, अधिक भी हैं उसमें, उन अधिकों में से 17 भी हैं वहां पर, तो 17 का कथन कर दिया गया। अधिक हो और अधिक में से कुछ का कथन किया जाए तो है। मान लीजिए आप घर में कूलर लगना है या एसी लगना है, वो खिड़की पर लगना है, तो कर्मचारी ने पूछा कि कमरे में 1 खिड़की है, बोला हमारे कमरे में 1 खिड़की है, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि 1 ही है खिड़की, कमरे में 2, 3, 4 खिड़कियां हो सकती हैं, लेकिन चूंकि उस समय अपेक्षा 1 की थी, 1 का पूछा और आपने 1 का कह दिया, भी आप कहो जी हमारे कमरे में 1 खिड़की है, वो कहे एक खिड़की होनी चाहिए, पर हमारे कमरे में एक खिड़की है, तो अधिक खिड़की होते हुए भी एक खिड़की का कथन करना ये अभियुक्तवाद है। मेरे कमरे में एक खिड़की है ये कहकर, इस वचन को देख करके कोई ये निर्णय ले ले कि नहीं यहां एक ही है इसकी, तो अब उसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं ये तो अभियुक्तवाद है, एक का जो कथन किया गया, ये 17 का कथन किया, ये अभियुक्तवाद है तो ज्यादा, लेकिन कहा जा रहा है कि यहां पर है, अभियुक्तवाद है। दुकानदार के पास जाते हैं तो प्राय हम कहते हैं जी ये चीज है, तो पूछा कितनी चाहिए, बोले जी आधा किलो चाहिए, मिल जाएगी, क्योंकि वो कभी किसी को 10 किलो चाहिए, उसके पास 5 ही किलो है, तो फिर दिक्कत होती है। वो पूछते हैं चाहिए कितनी है आपको, ऐसे पूछते हैं कितनी संख्या में मात्रा में, वो पूछते हैं उसको प्राय करके, तो उतने का मतलब हम ले लें वहां इतनी ही है इसके पास। अगर वो कथन भी करता है आधा किलो, आधा किलो है, हम अगर वो वास्तव में भी कह रहा है किसी कारण से, ये अभियुक्तवाद है, इसका ये मतलब नहीं कि आधा किलो ही है, उससे ज्यादा है उसके पास, तो ऐसे ही ये 17 संख्या का कथन है। हाँ ओम, पृष्ठ संख्या 176 पर, 1076। हाँ, भाष्य में प्रथम पंक्ति के अंत से व्याख्या में, हिंदी व्याख्या में रेखा के नीचे प्रथम पंक्ति के अंत से, परंतु उत्पद्यमान ऋत्विजों में संख्या की वृद्धि नहीं होती है। यदि यहां 16 ही ऋत्विक थे और 17वें की गणना की जा रही है, जबकि पहली पंक्ति में कह चुके हैं यहां संख्या की वृद्धि जानी जाती है, तो ये ऋत्विजों से बाहर संख्या कैसे बढ़ रही है ये समझ नहीं। ये उत्पद्यमान का मतलब है जिनका वो वर्ण करते हैं, वर्ण जो किया जाता है ना वो उत्पत्ति है, तो संख्या की वृद्धि जानी जाती है, परंतु उत्पद्यमान ऋतुजों की संख्या में वृद्धि नहीं होती, अर्थात वर्ण में नहीं होती। वैसे तो ऋत्विक क्योंकि वो ये कर्म करते हैं तो वहां उस रूप से उनको कथन किया जाएगा, लेकिन जो जिनका चयन किया जा रहा है उसमें वृद्धि नहीं होती। इन्होंने जो कहा सत्यम संख्या विवृद्धिर गम्यते न तो उत्पद्यमानेषु, वहां जिनका वर्ण किया गया है उनमें वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने पहले कहा था ना कि शमिता शब्द है, शब्द के पाठ से उसकी संख्या में वृद्धि होगी, शब्द का भेद है। तो इसमें सिद्धांती कह रहा है कि ठीक है इस शब्द से संख्या की वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उत्पद्यमानों में वृद्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब हुआ कि शमिता इन्हीं में से कोई होगा, वास्तव में बढ़ नहीं रहा है, जितनों का वर्ण किया गया वही है, ये उत्पद्यमान है। तो नाम की दृष्टि से तो संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन उत्पद्यमान में कुल मिलाकर के उनमें संख्या की वृद्धि नहीं है जिनका वर्ण किया गया है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रारंभ में 16 का चयन किया था ये 16 ही है, हाँ, उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो शमिता का कार्य भी करेगा। हाँ, हाँ। यहाँ एक और भी प्रश्न है, इसकी संज्ञा अध्वर्यु रखी है कि अध्वर्यु जो है वो शमित्र कर्म करेगा। अब अध्वर्यु तो हिंसा रहित कर्म के लिए है, और हाँ, यहाँ शमिता के अर्थ जो लिए हैं वो मारने और काटने के अर्थ में लिए। हाँ, तो परस्पर ये संज्ञा की दृष्टि से जो समाख्या से ये कथन कर रहे थे वो तो भेद आएगा यहाँ पर। हाँ, भेद आएगा ही, वैसे प्रश्न तो उठेगा ही, अगर शमिता का जैसा अर्थ ये प्रचलन में चल रहा है उस दृष्टि से देखेंगे, पर उसमें वो ये कह करके उनकी अपने समाधान है जो कि वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती, तो चूंकि शास्त्र में कहा गया है तो ये तो अध्वर्य ही है, अध्वर्य हुई है, वो कोई हिंसा है ही नहीं, वो उसको हिंसा मानते ही नहीं है, उनके पक्ष में तो ये उत्तर है, और हमारी दृष्टि से तो यही उत्तर है कि ये कर्म होते ही नहीं है, हम मानते नहीं है उसको, युधिष्ठिर जी ने एकदम स्पष्ट लिखा ही है, ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए, और जो अर्थ लेते हैं वो गलत है, बीच में जोड़ा हुआ है। यहाँ व्याख्या करते हुए युधिष्ठिर जी ने भी शामित्र भी अध्वर्यव और उसको कोष्टक में लिखा है यजुर्वेद में समामनात, तो यदि ये शामित्र कर्म है ही नहीं तो यजुर्वेद में समामनात कैसे हो सकता है, उसका अर्थ अलग लेंगे ना। ये तो प्रचलन में जो है, प्रचलन में जो है उसके अनुसार इन्होंने कहा है शमित्री संबंधी कर्म भी अध्वर्य यजुर्वेद में समामनात होने से अध्वर्यु को करना चाहिए, तो ये जो शमित्री कर्म है उसकी व्याख्या ये अलग ढंग से करेंगे ना। ठीक है, मारने का तो ये पक्ष ले ही नहीं रहे हैं, जो प्रचलित है उसको तो ये अध्वर्यु यानी यजुर्वेद में है, उसकी शाखाओं में ग्रंथों में है, यही मान करके चल रहे हैं। हाँ, बोलिए। हाँ। ओ 1083 पृष्ठ में भाष्य के दूसरे अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति के अंतिम से है, इसमें कह रहे हैं कि एवं द्वितीय निर्देशो युक्तो भवति अध्वर्यम् प्रणीते इत्येवम् लक्षणः। एक मिनट, दूसरे अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति के अंत से, नीचे से ऊपर से। हाँ, एवं द्वितीय निर्देशो। हाँ, तो इसमें ये पूछना था कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर ऋत्विजो प्रणीते ये जैसे वचन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से वो ऋत्विक थे अब उसका वर्ण कर रहे हैं। हाँ। अपितु वर्ण के द्वारा उनको ऋत्विक बनाया जा रहा है, और ऐसा मानने पर ही अध्वर्यम् प्रणीते यहाँ पर द्वितीय विभक्ति संगत हो सकती है। तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अगर पहले नहीं थे अब उसको बना रहे हैं तो उसमें कैसे संगत नहीं होगी। एक ये नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होने पर ही, यानी वर्ण के बाद ही ऋत्विक बनेंगे तो ही ये संगत होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जब हम ऐसा अर्थ करते हैं तो भी ये संगत होता है द्वितीय विभक्ति। एक तो पहले से ऋत्विक है अगर और उसको वर्ण कर रहे हैं तब भी तो द्वितीय विभक्ति संगत है ही, लेकिन आगे वो ऋत्विक बनने वाला है फिर भी हम बोल रहे हैं तब भी वो संगत होता है, तब भी वो संगत हो जाएगा, उसमें द्वितीय विभक्ति से बाधा नहीं है। कोई द्वितीय विभक्ति के कारण ये कहने लगे कि पहले से वो ऋत्विक होना चाहिए, पहले से अध्वर्य होना ही चाहिए, उसी का वर्ण होना चाहिए, तो ये कोई आवश्यक नहीं है। बाद में भी जो बनते हैं वहां भी ये द्वितीय विभक्ति संगत हो जाएगी। जी, यहां पर जैसे कह रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि ऐसा होने एवं इस प्रकार मानने पर द्वितीय निर्देश युक्त होता है, तो यहां पर ये ऐसा होने पर भी हो जाता है, ऐसा होने पर ही होता है, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है ना। ऐसा होगा तब ही द्वितीय निर्देश संगत होगा, युक्त तो होगा, ये कथन नहीं है। ऐसा होने पर ये संगत हो जाता है। नहीं, लेकिन इसका कहने का प्रयोजन क्या रहेगा फिर अगर दोनों ही स्थितियों में? प्रयोजन ये है कि कोई ऐसा आपत्ति करे भाई यहां द्वितीय निर्देश है, इससे वो पहले से बना हुआ होना चाहिए, अध्वर्यु या ऋत्विक पहले से होना चाहिए, ठीक है, जैसे वृक्षम पश्यति तो वृक्ष वो पहले से होना चाहिए, बाकी सारे उदाहरण तो हमारे ऐसे ही मिलते हैं ना, तो उसके बिना भी ये द्वितीय वचन यहां पर संगत होगा, इस रूप में कहते हैं भावी संज्ञा मान करके है। हाँ, संतोष जी। ओ अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 1081। हाँ, संस्कृत की व्याख्या की तीसरी पंक्ति। हाँ, ननु परिसंख्यायां स्वार्थहानम परार्थ कल्पना प्राप्त बाधश्च। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी परिसंख्या से दो दोष दिखा रहा है, वो कैसे दिखा रहा है? भाई परिसंख्या में यहाँ पर 17 संख्या ली है, तो सप्तदश ऋत्विजा इति ये जो है, तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहे परिसंख्या में क्या है, स्वार्थ की हानि है। स्वार्थ की हानि क्या है कि यहां पर अर्थ वचन तो ये कह रहा है कि 17 ऋत्विक होते हैं, ठीक है, सप्तदश ऋत्विजा, लेकिन तात्पर्य लिया जा रहा है कि 17 से अधिक अन्य नहीं होते हैं। तो जो प्राप्त था, प्राप्त तो क्या था कि 17 को लेना, पर इसमें स्वार्थ की हानि क्या हो रही है, 17 का ले नहीं रहे हैं, 17 का ले नहीं रहे हैं, ये प्राप्त की हानि हो रही है। परार्थ कल्पना क्या हुई कि जो 17 से अन्य हैं उनको नहीं ले रहे हैं, उनका निषेध हो रहा है, ये होगी पर अर्थ की कल्पना जो कि यहां पर कहा नहीं गया, और प्राप्त की बाधा हो जाएगी, जो प्राप्त है 17 उसको बाधित कर दिया हमने, प्राप्त है। स्वार्थ हान और प्राप्त बाध अलग अलग हैं वैसे तो, शब्द की जो 17 प्राप्त होने चाहिए वो हो नहीं पाएंगे उस रूप में, शब्द की दृष्टि से तो स्वार्थ की हानि हो रही है, शब्द के अर्थ की हानि हो रही है, अन्य अर्थ की कल्पना करने, और जो होना चाहिए वो हुआ नहीं, वो प्राप्त बाद के रूप में कथन किया गया। और हाँ, अच्छा जी, इसी पंक्ति में स्वार्थ हानम अदोषः प्राप्तत्वात्, तो उसमें प्राप्ति से अदोष कैसे बताया जी, इस प्रश्न हुआ। हाँ, स्वार्थ की हानि का मतलब ये पूर्व पक्षी ले रहा है ना कि 17 जो अर्थ है वो छूट जाएगा, तो बोले 17 अर्थ है वो छूटा नहीं है, वो तो ग्रहण हो रहा है, प्राप्त है, वो तो हानि कहां हुई है। हम जब ये कह रहे हैं कि अन्य नहीं हो, अधिक नहीं होंगे, तो 17 तो ले ही रहे हैं ना, 17 का तो हम ग्रहण कर ही रहे हैं ना, 17 अर्थ हम ले ही रहे हैं, छोड़ कहां रहे हैं हम। पूर्व पक्षी इस दृष्टि से देख रहा था कि अन्यों का निषेध हो रहा है, मतलब 17 की विधि नहीं हो रही है, इस दृष्टि से उस अर्थ को छोड़ रहे हैं। बोले नहीं, छोड़ नहीं रहे हम, 17 वाला अर्थ ले रहे हैं हम। लेकिन जी पहले तो इन्होंने यही बताया कि ना तो उसकी विधि है ना उसका अनुवाद है। नहीं, विधि वाली बात नहीं है, प्राप्त है बस, जो अर्थ है 17 वाला अर्थ है वो प्राप्त हो रहा है, हम ले रहे हैं उसको। और परार्थ की कल्पना भी ठीक है, क्योंकि उससे तात्पर्य यही अर्थ निकल करके आ रहा है, जब 17 का है तो यानी अन्य को नहीं लेना है, तो स्वार्थ को भी ले रहे हैं, और जो परार्थ कल्पना कर रहे हैं वो भी बोध हो ही रहा है, इसलिए पदार्थ की कल्पना कोई यूं ही नहीं है, मिथ्या नहीं है, तो ठीक है, उचित है। और आचार्य जी दूसरा, दूसरे अनुच्छेद की अंत से दूसरी पंक्ति के मध्य में जो ये ऋत्विकों के जो कर्म बताए हैं उसमें दूसरा ऋत्विजो वृणीते है, तो जी इसमें ये ऋत्विक का कर्म कैसे होगा? ये तो जी यजमान का कर्म होता है, वो ऋत्विकों को वरण करता है, तो क्या यहाँ पर इसी तरह से लेकर के चल रहे हैं कि जो कि उनको आना होता है वो भी उस क्रिया में भाग लेते हैं, उस कारण से उनका कर्म है? अभी ये बताएंगे, आगे आएगा ये अधिकरण। ये ऋत्विकों का जो वरण है ना, वो प्रक्रिया, तो वो ऋत्विक लोग ही करते हैं उनका वरण, अभी आएगा, अगले अधिकरण में ही आएगा, आ जाएगा। हाँ अगला जी, अगले पृष्ठ पर 1083 पर ऊपर से दूसरी पंक्ति, तत्र याग निमित्तस्य ग्रहणम अनर्थकम्, तो ये अनर्थक क्यों हो रहा है जी? ऋत्विकों का याग के लिए ग्रहण करना, तो इसमें जो दो बातें इन्होंने कही ना, ऋत्विक के द्विधो अयम ऋत्विक शब्द ऋतु यजन निमित्त और वर्ण भरण निमित्तस्य, तो याग निमित्त का ग्रहण तो अनर्थक है, क्योंकि याग निमित्तक अगर लेंगे तो औरों का भी ग्रहण होने लग जाएगा, अन्यों का भी, जो अन्य कार्य करते हैं याग से संबंधित जो भी हैं, जो जो याग से जुड़ेंगे उनका, लेकिन सबको ऋत्विक नहीं कहा जाता, याग से तो जुड़े हुए हैं लेकिन सबको ऋत्विक नहीं कहा जाता, ये वरण और भरण भी साथ में जुड़ता है, यानी याग निमित्तक होते हुए भी साथ में वरण और भरण जुड़ता है, उन्हीं को ऋत्विक कहते हैं, अन्य को नहीं कहते हैं ऐसा। ओम जी, एक दूसरे अनुच्छेद की सबसे अंतिम पंक्ति के प्रारंभ से तत्र अर्थात अनियमेन, ये वाली पंक्ति जी स्पष्ट नहीं हुई जी। हाँ, तो यथा जुह्वा जुहोति इति अविद्यमाना जुह क्रियते एवं एतदपि द्रष्टव्यम्। तत्र अर्थात अनियमेन ऋत्विक शब्द संबंधे, बिना किसी नियम के ऋत्विक शब्द को अगर जोड़ेंगे तो एवं वर्ण विशेषेण कर्तव्य इति नियम्यते। भाई सामान्य रूप से तो अर्थ की दृष्टि से जो जो ऋतु में यजन करता है वो ऋत्विक कहलाएगा, वो ऋत्विक कहलाएगा, तो ऋत्विक शब्द का संबंध अगर हम इसके साथ करेंगे तो उसमें कोई नियम नहीं रहेगा कि यही होंगे और दूसरे नहीं होंगे, वो सभी होने लग जाएंगे। ऐसे में जब उसके होते हुए भी फिर अब वर्ण विशेष का जो कथन कर दिया गया कि जिसका वर्ण किया जाता है, ऐसा करके उसमें नियमन कर दिया, जो यजन कर रहे हैं ऋतु ऋतु में उनके उनमें से जिनका वर्ण किया जा रहा है बस उन्हीं को ऋत्विक कहेंगे, ये नियमन हो गया ना, सबको नहीं कहेंगे, सबको नहीं कहेंगे, उनको हटा दिया, इससे इसे नियमन कर दिया। पहले सबके लिए प्राप्त हो रही, सबको लिए प्राप्त होना ये अनियम कहलाता है, तो अनियम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसा कोई उच्छृंखल हो करके भोजनालय में भोजन बट रहा है और कोई चीज बटनी है तो बोले मतलब सबके लिए है तो इसको कहेंगे अनियम है, कोई नियम नहीं है कि बांधा हुआ नहीं है कि यही ले इसी को देनी है, सबके लिए है वो, इसको अनियम कह रहे हैं, और उसमें से कहेंगे नहीं इन इन को देनी है। अब ये जो कर दिया नियम करके मतलब वो बांध दिया इन्हीं को देनी है औरों को नहीं देनी है, तो जब सबके लिए है कोई भी हो इसको अनियम कहा जा रहा है। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 75/1075 तत्र प्रथमा पंक्ति, तद ब्राह्मणाय दद्यात् यद् यदि अब्राह्मणः स्यात्। ब्राह्मणाय दद्यात् यथा अत्र दद्यात् शब्द अस्ति तथा ब्राह्मणाः मांसं भक्षणं कुर्वन्ति इति अपि कुत्रापि वर्तते किम्? हां, इनके अर्थों में तो यही निकल के आएगा। अगर ये उसी तरह अर्थ लेंगे तो ये उसके लिए आएगा। वो लोग करते भी हैं, अभी जो साक्षात पशु को लेते हैं और करते हैं वो लोग करते भी हैं, लेकिन उसमें भी वो बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, उसको केवल छूते हैं, चखते हैं, केवल स्पर्श करते हैं फिर, क्योंकि सामान्यतः वो खाते नहीं है, लेकिन उस कर्म के कारण से उनको करना होता है, या छूते हैं, करते हैं, थोड़ा सा एक नाम मात्र का करते हैं वो भी। आचार्य वर्य, यथा सोमपान से विधानम अस्ति अस्य भक्षण से भी विधानम अस्ति, हम लेते हैं ना, ये देते हैं उनको, इसीलिए है साक्षात वर्तते। हाँ हाँ, विधान वैसा नहीं है, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ उसका, तो आहुति का भी नहीं है और उसका वो तो, लेकिन ये लोग करते हैं ऐसा ही। हाँ, 80 पृष्ठे 1080 सर्वतः नीचे संति इति अभ्यु अवयुत्यवाद अयम अयम इति कस्य विशेषण अस्ति अत्र अयम भविष्यति? परिसंख्यायां बहवो दोषा संति इति अवयुत्यवाद अयम भविष्यति। हाँ, ए मतलब ये जो 17 का कथन है वाक्य। हाँ, ये जो है ना, ननु परिसंख्या श्रूयते सौम्यस्य अध्वरस्य यज्ञकृतो सप्तदश ऋत्विजः इति। तो इस पे पूर्व पक्षी कहते हैं कि नहीं, ये परिसंख्या में चूंकि बहुत सारे दोष हैं, क्योंकि सिद्धांत तो परिसंख्या मान रहा है ना कि 17 ही होंगे, 17 से अतिरिक्त नहीं होंगे, बोले नहीं परिसंख्या में तो दोष आ जाएंगे, तो ये अव्युत्तवाद हो जाएगा। ये 17 संख्या जो है ना, सप्तदश ऋत्विजः, ये कथन, इसको 17 का, खासतौर से 17 का जो कथन है सप्तदश वाला, ये अव्युत्तवाद होगा। पूरे वाक्य को भी आप कह सकते हैं। अग्रिम पृष्ठ द्वितीय पंक्ति, स ऐसा न विधि बहुतराणाम प्राप्तत्वात्, बहुतराणाम प्राप्तत्वात् विधि न भविष्यति इति ओयम् संबंध। हाँ, क्योंकि विधि मतलब उसको अगर विधि कहेंगे तो सबकी विधि मानेंगे, जितने भी नाम हैं इन सबकी विधि माननी पड़ेगी, पर वो पहले से प्राप्त है यानी कथित है कहीं, तो सबकी तो विधि हो नहीं सकती है, मान लो कुछ की हो रही है तो उस पूरे वाक्य को विधि वाक्य तो नहीं कह सकते ना, कुछ का कथन पहले से किया हुआ है और अनुवाद है वास्तव में यहाँ, और कुछ का नया भी हुआ, सबका पहले से कथन है ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये सबका अनुवाद है ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ का यानी बहुत अधिकतर का कथन पहले हो चुका है और कुछ नए भी हैं, तो अब इसको विधि नहीं कहेंगे, क्योंकि विधि कहते हुए फिर सबकी विधि माननी पड़ेगी जो कि गलत है, इसलिए इसको विधि नहीं कह रहे। मान लीजिए 10 ऋत्विकों का वर्णन है, 12 का है वहां पर, उसमें से 2-3 ऐसे होंगे जिनका पहले कहीं अन्यत्र वर्णन नहीं है, पहली बार ही कथन किया जा रहा है, तो पहली बार उनके वर्ण का है तो उनकी विधि भी तो वही हो गई उन ऋत्विजों की, वहां तो उतने में तो विधि है। अब कोई कहे, पूर्व पक्षी कहे कि नहीं यहां तो ये विधि यहां पर की गई है, तो ये कह रहे हैं कि ये विधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो 12 है, 12 में से 7-8 की 10 का कथन तो और कहीं आ चुका है, तो उन शब्दों का या ऋत्विजों का जो नाम आया है वो तो क्या कहलाएगा? अनुवाद कहलाएगा, तो उनकी विधि नहीं कहलाएगी, तो ये सब ऋत्विजों की विधि नहीं है, अधिकतर की विधि नहीं है, कुछ की विधि हो सकती है। तो अनुवाद से अपनी निषेधास्ति न अनुवाद प्रयोजन अभावत्, अनुवाद भी तभी करते हैं ना, अनुवाद करते हुए कुछ नई बात कहते हैं, अब नई बात कुछ है नहीं वहां पर, तो उसका अनुवाद भी नहीं हो सकता है। अनुवाद उनका जिनका अनुवाद किया जा रहा है, जो जिनकी विधि पहले हो चुकी है, उन नाम वो नाम जब यहां पढ़े जा रहे हैं वो भी यहां पर उस अनुवाद का भी प्रयोजन नहीं है। कब? यदि आप इससे संख्या का ग्रहण नहीं करो। सिद्धांती तो यहां से संख्या का ग्रहण करना चाह रहा है ना, अगर संख्या ग्रहण नहीं कर रहे हो तो उनके नाम कथन का प्रयोजन क्या हुआ? वृणीते आदि है उसकी तो विधि मान्य, वृणीते ही है ना यहां पर, क्रियापद जो है सौम्यस्य अध्वरस्य यज्ञकृतो सप्तदश ऋत्विज, तो ये व्यर्थ होने लगेगा। न चेत परिसंख्यापि अनर्थक्यमेव स्यात्, तो परिसंख्या तो हमारे को मानना पड़ेगा, नहीं तो यहां पढ़ना ही व्यर्थ हो जाएगा, अनुवाद भी नहीं रहेगा, नानुवाद प्रयोजना भावत। वास्तव में ये नहीं कह रहे हैं कि अनुवाद नहीं प्रयोजन रहित ही है, सामान्यतया प्रयोजन रहित है, लेकिन प्रयोजन रहित होना नहीं चाहिए, इसलिए फिर यहां पर परिसंख्या कर रहे हैं, यही प्रयोजन हो गया वहां पर। अब अग्रद्रिय सदी पृष्ठ 1083 उपरिष्ट द्वितीय पंक्ति तत्र याग निमित्तस्य ग्रहणम अनर्थकम तत्र साक्षात श्रुति ऋत्वि 1082 इसमें द्वितीय पंक्ति तत्र याग निमित्तस्य ग्रहणम अनर्थकम अत्र ऋत्युज शब्दे साक्षात श्रुति एव अस्ति ऋतु यजनम तस्य निवारणम कृत्वा यत्र किमपि प्रमाणम नास्ति वर्ण भरण निमित्त तत् कथम गृह्यते इति मे प्रश्न। तो वो तो ऋत्विक शब्द का ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जो जो यजन करता है वो तो अर्थतः ही ऋत्विक शब्द हो गया। वर्ण भरण निमित्त अपि तो ऋत्विक न वर्ण नहीं, वर्ण भरण निमित्तक तो वहां पर विशेष कथन हो जाएगा नियमन के लिए। सामान्यतया ऋतु यजन निमित्तक अगर होगा कि जो ऋतु ऋतु में यजन करता है तो उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, समाख्या से नाम से वैसे ही पता लग रहा है। तो अगर उसको याग निमित्ता से ग्रहण करेंगे तो उस रूप में इनका ये कथन व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं ये। ऋत्विक शब्द का ग्रहण अनर्थक हो जाएगा। यानी वो तो मेरी समझ से तो यही आ रहा है कि वो तो अर्थतः ही प्राप्त हो रहा है, उसके लिए ऋत्विक शब्द कहने की जरूरत नहीं है वैसे ही। परंतु वर्ण भरण निमित्त अन्य किमपि वदिष्यति नहीं, वर्ण भरण निमित्त उससे जुड़ करके ही तो लेंगे, वैसे वर्ण भरण हर कोई थोड़ा लेंगे। नहीं, यदृच्छया वर्ण भरण निमित्तम गृह्यते इति मे। यदृच्छया कैसे? इच्छया एव वर्ण भरण निमित्त ऋतु ऋत्विज शब्देन सह वर्ण भरण निमित्त से तो संबंध एव नास्ति। संबंध नहीं है, सीधे सीधे ऋत्विक शब्द से वर्ण भरण नहीं आ रहा है, लेकिन शास्त्र में जो वर्ण भरण की विधि की गई है, ठीक है, वर्ण की और दक्षिणा की जो विधि की गई है उससे यहां नियमन हो रहा है। सामान्य रूप से सभी ऋत्विक प्राप्त हो रहे हैं तो इससे नियमन हो रहा है, यही संबंध यहां पर संगत होगा। वर्ण भरण निमित्तश्च इस अर्थ में ऋतु शब्द में रिगतौ के धात्वर्थ को लेकर ऋतुम, हाँ ये अर्थ इन्होंने किया, वर्णम प्राप्य यद्वा ऋतुम दक्षिणाम प्राप्य यजंती इति, ये वर्ण भरण निमित्तक, ठीक है, रिगतौ प्राप्ति अर्थ लेते हुए इन्होंने किया है। अधस्तात तृतीय पंक्ति कथम एवं शब्द के न एवं पदार्थ कर्तव्य इति नास्ति एवं शब्द का से वाक्य से अर्थ स्पष्ट न हो। अध्वर्यु शब्द को लेकर के कह रहे हैं ये कि इस प्रकार के शब्द वाले के द्वारा, यानी जिसका ये शब्द है अध्वर्यु नाम है जिसका, अयम पदार्थ है कर्तव्य, ये पदार्थ यानी कर्म इसको करना चाहिए, इति नास्ति एवं शब्द कह, इस प्रकार का ये शब्द नहीं है। देखो ऊपर वाला भी देखिए, कथम आत्मेच्छया अध्वर्योर भवती इति चेत कश्चित ब्रूयात, भवती इति ब्रूयात कथम एवं शब्द के न अयम पदार्थ कर्तव्य इति नास्ति एवं शब्द कह। बस एवं शब्द के मतलब ये वचन नहीं है, ऐसा ही कह रहे हैं, इस शब्द नाम वाले को यह पदार्थ करना चाहिए, हां इस प्रकार का वचन नहीं है ये जो है ना, एवं शब्द के ना अयम पदार्थ कर्तव्य, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इस शब्द वाले को यह कर्म करना चाहिए ऐसा जो वचन है वो नहीं मिलता है, ऐसा शास्त्र में वचन नहीं मिल रहा है। और वो वचन नहीं है, लेकिन यदि वो उसको कर सकता है तो उसके लिए वो कर्तव्य, जो कर सकता है बस उसी के लिए वो कर्तव्य हो जाएगा, इतने से ही पता लग जाएगा, वचन नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो हाँ बोलो। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1081 में, हाँ, भाष्य की दूसरी पंक्ति में जो वचन आया है न एषा विधि ही, अर्थात ये विधि भी नहीं है और आगे फिर कहा अनुवाद भी नहीं है, फिर आगे इन्होंने उसको परिसंख्या माना। तो जैसे हमने वहां देखा था तो परिसंख्या भी एक विधि ही है, तो फिर वो विधि क्यों नहीं है? तो इसका मुझे लग रहा है कि इस दृष्टि से समाधान कर सकते हैं कि यहाँ पर जो विधि नहीं है ये जो कहा जा रहा है ये अपूर्व विधि की दृष्टि से कहा जा रहा है, कि जो अपूर्व का विधान किया जाता है उसकी दृष्टि से, और ये जो परिसंख्या है ये जब अपूर्व नहीं होता है नियम विधि जिसको कहते हैं उसके अंतर्गत आने के कारण से ये अपूर्व कथन नहीं है। अपूर्व विधि वाली जो मैंने जिसको हम मुख्य विधि कह लें उसको छोड़ करके, हालांकि ये विधि ही है, इस बारे में चर्चा भी हुई थी ना कि ये परिसंख्या भी विधि ही कही गई, ये मुख्य है। ठीक बात है। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 1086 मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय सप्तम पाद और उसका 17वां अधिकरण, शीर्षक है दीक्षा दक्षिणा वाक्योक्तानाम एव ब्रह्मादीनाम सप्तदशर्तृत्वाधिकरणम्। ब्रह्मा आदि जो 17 हैं उन्हीं को ऋत्विक कहेंगे, कौन से? जो दीक्षा और दक्षिणा वाक्य से कहे गए हैं, दीक्षा के समय जिनके नाम लिए गए हैं, दक्षिणा के समय लिए गए हैं, उन्हीं ब्रह्मा आदि की ऋत्विक संज्ञा होगी, वही वर्ण भरण वाली बात है, उसको चर्चा कर रहे हैं। देखिए सप्तदश ऋत्विज इति समाधि कथम, ये तो पता लग गया कि 17 ऋत्विक है। कथमेते सप्तदश इति इदम चिंत्यते, लेकिन वो कौन कौन से हैं, कौन से 17 लिए जाएंगे उसके बारे में यहां चर्चा चल रही है। किम प्राप्तम, क्या उसमें होगा? तो अज्ञानम, पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि इनमें से किसको लिया जाए। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस पर सिद्धांती कह रहा है। नियमस्तु दक्षिणाभि श्रुति संयोगात, बोले इसमें नियम करना चाहिए दक्षिणा आदि के द्वारा, दक्षिणा के द्वारा, इसमें वर्ण भी आ जाएगा, दक्षिणा दोनों का ही ग्रहण कर रहे हैं लेकिन दक्षिणा का मुख्य रूप से इन्होंने कथन किया क्योंकि श्रुति संयोगात इसमें श्रुति मिल रही है, शास्त्र से वचन हमें प्राप्त हो रहा है। भाष्य दक्षिणा संबंध है ना नियम में रन, दक्षिणा संबंध के आधार पर इसमें छटनी कर देंगे, पृथक कर देंगे। एवं ही आमनायते, क्योंकि ऐसा कहा गया ऋत्विक भ्यो दक्षिणाम ददाति इति, ऋत्विजों के लिए दक्षिणा देते हैं तो जिनको दक्षिणा दी जाती है उन्हीं को ऋत्विक कहेंगे, सबके लिए सबको नहीं कहेंगे। एवं अभिधाय दक्षिणा दान क्रमम क्रम परे वाक्य ब्रह्मादय श्रूयन्ते, तो ऐसा कह करके यानी ये जो ऋत्विक भ्यो दक्षिणाम ददाति ये कह करके दक्षिणा दान के क्रम में अन्य आगे अगले वाक्य में ये ब्रह्मा आदि का कथन नाम दिया गया है, तो इससे पता लग गया ये ब्रह्मा आदि ऋत्विक हैं। कैसे? अग्निध्रे अग्रे ददाति इति, सबसे पहले अग्निध्र को देता है। हम क्रम में देख सकते हैं कि भाई किसी और को जो मुख्य है उनको पहले देगा, लेकिन ये सबसे पहले दे रहा है अग्निध्र को। अग्नित जो है ना, अग्निध्र मतलब अग्नित, ब्रह्मगण का तृतीय है, ब्रह्मगण का तृतीय सबसे पहले उसको देता है। ततो ब्रह्मणे, फिर ब्रह्म के लिए, ये ब्रह्मा वर्ग का पहला हो गया। ततो अमुष्मयी च अमुष्मयी च, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, ऐसा है। इति केचिद एव विशिष्टा श्रूयन्ते, वहां पर कुछ ये विशेष रूप से कथन किए गए हैं। एवं ये श्रूयन्ते ते तावत ऋत्विजः, सबको नहीं गिना गया, इन कुछ विशिष्ट को ही गिना गया है, तो जिनको वहां पर सुना गया है पढ़ा गया है वे ही ऋत्विक कहलाएंगे। ततो अभ्यधिका नान्य भवितुम अर्हन्ति, उससे अधिक जो है जो यहां पर कार्य भी कर रहे हैं उनको ऋत्विक संज्ञा नहीं देंगे। तो दक्षिणा भी नियमा इति, दक्षिणा के द्वारा नियमन किया जा रहा है। आगे 37वां सूत्र, उक्त्वा च यजमानत्वं तेषां दीक्षा विधानात्, क्योंकि उनका उसका यजमानत्व कहने के बाद में ये जो एक वचन इसमें आगे आएगा, ये ऋत्विजस्ते यजमाना, जो ऋत्विक हैं वो यजमान हैं, जो ऋत्विक हैं वो यजमान हैं। सामान्यतः ये कथन नहीं होता है, सामान्यतः ऋत्विक अलग होते हैं और यजमान अलग होता है, लेकिन ये कहां लगता है? 17 के अंदर लगता है। मतलब तो बहुत लंबे समय जो चलते हैं वहां ये नहीं होता कि एक यजमान है और बाकी ऋत्विक है, जितने ऋत्विक हैं वो सारे के सारे यजमान ही होते हैं, यानी एक व्यक्ति उस याग को नहीं कर रहा होता है, अनेक व्यक्ति कर रहे होते हैं और वो आपस में बांट लेते हैं कि इसको ब्रह्मा बना देंगे, इसको अध्वर्यु बना देंगे, ये यजमान बन जाएगा। हैं सारे के सारे यजमान यानी द्रव्य का त्याग करने वाले, लेकिन उन क्रियाओं को, विशिष्ट क्रियाओं को कौन किस क्रिया को करे, तो उन्हीं यजमानों को अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो ये सत्र के संदर्भ में बात है कि ये ऋत्विजास्ते यजमाना, जो ऋत्विक हैं वो यजमान भी होते हैं। उस संदर्भ में इन्होंने कहा उक्तवाच यजमानत्वम, उनका यजमानत्व करके तेषाम दीक्षा विधाना, फिर उनकी दीक्षा भी कही गई है। तो देखिए भाष्य में, ये ऋत्विजस्ते यजमाना इत्येवम अभिधाय ब्रह्मादीनाम दीक्षाक्रम परे च वाक्ये दीक्षाम दर्शयति। तो जो ऋत्विक हैं वो सब यजमान हैं, ये कह करके ब्रह्मा आदि की दीक्षा के क्रम में, के वाक्य में उनकी दीक्षा को वहां पर बताया गया है। कथम कैसे, ये आगे इन्होंने एक बड़ा वचन दिया है जिसमें उस दीक्षा का क्रम यहां पर बताया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, अध्वर्युर गृहपतिम दीक्षयित्वा ब्रह्माणम दीक्षयति। अध्वर्यु जो है वो गृहपति को यानी यजमान की को दीक्षित करके फिर ब्रह्मा को दीक्षित करता है। देखिए वैसे जो दीक्षा होती है ये यजमान की ही होती है, जो अन्य कर्म होते हैं, मान लो एका है या तो अहीन है, उसमें एक यजमान होता है बाकी ऋत्विक होते हैं, तो जो दीक्षा होती है वो यजमान की होती है। ऋत्विजों का वरण होता है, उनकी दक्षिणा होती है, लेकिन दीक्षा यजमान की होती है, वो एक ही होता है, वहां तो एक ही की होती है। लेकिन सत्रों में चूंकि ये सारे के सारे यानी सत्रह है, 16 और 1 17, ये सारे के सारे यजमान होते हैं, इसलिए इन सबकी दीक्षा होती है। नाम अलग अलग होते हैं इनके ऋत्विक के रूप में, लेकिन दीक्षा होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि अध्वर्यु गृहपति की दीक्षा करता है, फिर ब्रह्मानम दीक्षयति, फिर ब्रह्मा को दीक्षित करता है। अभी देखो अध्वर्यु की दीक्षा नहीं हुई है, अध्वर्यु अधीक्षित है, पर उसने सबसे पहले जो यजमान नाम वाला है उसको दीक्षित किया और फिर ब्रह्मा को दीक्षित किया। इसके अंदर आप देखेंगे जो हमारी सूची है, एक 1068 पे, उसको भी खोल करके रखना। आगे देखिए, तथा उद्गातारम, फिर ये उद्गाता को करता है। उद्गाता कौन है, सामवेद वाला। तथो होतारम, फिर होता को करता है। इनका यानी जो प्रथम वाले हैं, अध्वर्यु भी पहले वाली भूमिका में है, तो उसने ब्रह्मा उद्गाता और होता जो प्रथम श्रेणी वाले हैं उनको दीक्षित कर दिया यजमान को दीक्षित करने के बाद में। अब देखिए, ततस्तम प्रतिप्रस्थाता, फिर उसको प्रतिप्रस्थाता दीक्षित करता है। उसको किसको, अध्वर्यु को, जिसने अध्वर्यु ने पहले इन चार को दीक्षित किया था। और प्रतिप्रस्थाता कौन है, अध्वर्यु गण का दूसरा है, अध्वर्यु गण का दूसरा प्रतिप्रस्थाता, वो सबसे पहले तो अध्वर्यु को दीक्षित करता है। तम प्रतिप्रस्थाता दीक्षयित्वा अर्धिनो दीक्षयति, अब जो अर्धी है उसके साथ के, क्योंकि प्रतिप्रस्थाता भी अर्धी है, और उसके बाद के जो तीन है उनको क्रम से दीक्षित करता है। ब्राह्मणाच्छंसीनम ब्रह्मणः, ब्रह्म वर्ग के ब्राह्मणाच्छंसी को, ये दूसरा वाला है। इसी तरह प्रस्तोतारम उद्गातु, उद्गात्री वर्ग में प्रस्तोता को, और मैत्रावरुणम होतु, होत्री वर्ग में मैत्रावरुण को करता है, दूसरों को कर दिया। अब उसी तरह से आगे क्रम चलेगा, ततस्तम निष्ठा, अब उसको, उसको का मतलब है प्रतिप्रस्ताता को निष्ठा करेगा। निष्ठा कौन है, अध्वर्यु वर्ग का तृतीय है, तीसरे वर्ग वाला है, इसने पहले प्रतिप्रस्ताता को कर दिया अपने से ऊपर वाले को, और बाकी जितने तृतीय हैं उसी को ततस्तम निष्ठा दीक्षयित्वा तृतीयनो दीक्षयति, बाकी सभी तृतीयों को, तीनों वालों, तीसरे स्तर वालों को करता है। नाम लिख दिया अग्निदम ब्रह्मणः, तो अग्निद्र जो है अग्नित या अग्नित, ये ब्रह्म वर्ग में तीसरा है। प्रतिहर्तारम उद्गातु, उद्गात्री वर्ग में प्रतिहर्ता को, और अच्छा वाकम होतु, होत्री वर्ग में अच्छा वाक को, ये सब तीन तीन वाले हैं, तीसरे वर्ग वाले, उनको कर दिया। अब चौथी प्रक्रिया भी वैसी है, ततस्तम उन्नेता, उसको, तम का मतलब है निष्ठा को, जिसने पहले दीक्षा दी थी उसको कौन करेगा, उन्नेता, और ये उन्नेता अध्वर्यु गण में चौथा है, पादीना है, ये पादी है, तो ये चौथा वाला है। अब उसको दीक्षित करके पादीनो दीक्षयति, अपने शेष जो अपने स्तर के तीन है उनको दीक्षित करता है। पोतारम ब्रह्मण, ब्रह्म वर्ग के पोता को, सुब्रह्मण्यम उद्गातु, उद्गात्री वर्ग के सुब्रह्मण्य को, और ग्रावस्तुतम होतु, होता वर्ग के ग्रावस्तुत को दीक्षित करता है। अब ये अकेला बचा उन्नेता, अब इसको कौन करे, तो उसके लिए अलग से विधान है। तो ततस्तम अन्यो ब्राह्मणो दीक्षयति, फिर कोई और ब्राह्मण इसको दीक्षित करता है, इनसे अतिरिक्त, वो दीक्षित तो कर रहा है, कर्म में काम कर रहा है, लेकिन वो ऋत्विक कोटि के अंतर्गत नहीं आएगा। तो अन्य ब्राह्मण दीक्षित करता है अथवा ब्रह्मचारी व आचार्य प्रेषित है, यदि आचार्य ने किसी ब्रह्मचारी को भेजा है, वरिष्ठ ब्रह्मचारी को कि भेजाओ, तो वो आकर के दीक्षित करता है। ये दो विधान कर दिए। तो दीक्षा चाहे यजमान संस्कार है, ये जो दीक्षा है ये किसका संस्कार होता है? यजमान का संस्कार होता है, ऋतुजों का संस्कार नहीं होता है। दीक्षा उसको लेनी होती है। तस्मात ब्रह्मादय ऋत्विज सप्तदश इति, इसलिए जो ब्रह्मादि हैं ये ऋत्विक हैं। अर्थात दीक्षा शब्द के साथ में इन इनके नाम पढ़े गए हैं और ये यजमानाते ऋत्विज, इसके आधार पर ये सब ऋत्विक कहलाएंगे। तो इन्हीं को ग्रहण होगा, सबका नहीं होगा। इसको इन्होंने नियमस्तु दक्षिणाभि श्रुति संयोगात, सामान्यतया दक्षिणा के आधार पर और यहां पर दीक्षा के विधान से हो जाएगा। तो दीक्षा दक्षिणा वाक्योक्तानाम एव ब्रह्मादीनाम, दीक्षा और दक्षिणा के वाक्यों में कहे गए ब्रह्मादियों का ही सप्तदश ऋत्विकों में अधिकरण मानना चाहिए, उन्हीं का ग्रहण होगा। हाँ अच्छा जी, ये जो 68 पृष्ठ पर तो जी 16 के नाम है, तो ये 17वां कौन है जी? ये वो विषय आएगा, अगला अधिकरण इसी विषय में है। वो यजमान है, अभी जो गिनते समय यजमान आया ना, यजमान अगला अधिकरण इसी विषय में है। तो 18वां अधिकरण देखिए, ऋत्विजाम स्वामी सप्तदशत्वाधिकरण, ऋत्विजों में जो ये 17वां है वो कौन होगा? तो स्वामी ये 17वां होगा। हाँ तो प्रथम यद अस्ति अध्वर्यो गृहपति दीक्षेत, गृहपति को अस्ति गृहपति यजमान, तो यजमान तो अभूत है, यजमान से तो अभूत अत्र कहा हुआ दीक्षा, अध्वर्यो गृहपति तो हो गई, दीक्षा हो गई, उस दृष्टि से 17 आ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी एक अधिकरण चलाया जा रहा है, उसमें एक पक्ष और रखेंगे। आप इस वचन के आधार पर कहेंगे तो ठीक है, गृहपति है ही, यजमान है ही, 17वां वो होगा, पर उसको सामान्यतः ऋत्विक संज्ञा नहीं दी जाती है ना। सप्तदश ऋत्विक भवति तो संज्ञा नहीं, 17 ऋत्विक होते हैं ये तो कह दिया गया, लेकिन यजमान को ऋत्विजों से अतिरिक्त एक नाम दिया जाता है ना, 16 ऋत्विक गिना रखे, तब 17वां कौन सा होगा, ये एक फिर भी विचारने के लिए अधिकरण चलाया है। और यजमान पत्नी? नहीं, यजमान पत्नी इनको नहीं लेते, दीक्षा निषेध उस मिश्रित हैं दोनों युवकों, दोनों मिलकर के नहीं, दीक्षा उसको तो अपने करने, तो दीक्षा तो लेनी होती है, पर यहां कथन तो नहीं किया गया, उसके लिए अपने जो कुछ व्रत आदि होते हैं वो तो करने होते हैं, लेकिन यजमान को मुख्य करने होते हैं, पत्नी को वहां बैठी रहती है, आपने देखा ही है, और कुछ उनको होता है योक्तरादि बांधा जाता है, और वो जो कुछ उनसे संबंधित है वो वहां उनके रहते हैं। दीक्षा मंत्रेण संस्कार न भविष्यति, संस्कार मंत्रेण स्वर्ग न भविष्यति, नहीं फल की प्राप्ति उसको भी होगी, वचन मिलता है। हाँ शक्ति नंदन जी। ओम। अच्छा जी, स्वामी जी जो कह रहे हैं उसके विषय में मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो प्रकरण चल रहा है वो क्या यजमान संस्कार की बात नहीं चल रही, जो ऋत्विजों का की दीक्षा संस्कार है और दीक्षा से ये यजमानत्व सिद्ध करा रहे, ये प्रकरण है स्वामी जी। यहाँ तो ऋत्विजों की संख्या को केंद्रित करना चाहते हैं कि कौन से लिए जाएंगे, बोले वही लिए जाएंगे, जो यजमान पत्नी वाली बात है ठीक है, वो जो अध्वर्य अथवा प्रतिप्रस्थात करेगा ही, वो तो उसका विषय नहीं है। यहाँ यजमान से भिन्नों की भी दीक्षा होती है, उनका यजमान के अंदर गणना है, ये बतलाने ये सब यजमान के अंतर्गत आएंगे, मतलब ये कह रहे हैं कि यजमान पत्नी तो यजमान के साथ साथ है ही, बाकी सब भी यजमान है, वो इस पंक्ति से वो प्रतीत हो रहा है। वैसे यहां पर ये सप्तदश संख्या कैसे होगी, 17 कौन से होंगे, तो वो नाम आ गया वैसे तो हो गया, अभी इसको अधिकरण तो देखिए कुछ विषय बच्चों का है। तो एतद उक्तम सप्तदश ऋत्विज इति तेज ब्रह्मादय, ये आपने कह दिया कि 17 होंगे और वो ब्रह्मादि होंगे, तत्र संदेह है किम एशाम सदस्य है सप्तदश उत गृहपति, गृहपति को लें या सदस्य को लें, एक सदस्य नाम से और होता है जो कि इन कार्यों को देखता है, वो अलग से होता है या इन्हीं में से होता है वो फिर एक विचारने की बात है, तो सदस्य है या गृहपति। किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है सदस्य है, सदस्य होना चाहिए, क्यों? सही कर्म कर इतरह स्वामी यश्च कर्म करह स परिकृतव्य, तो जो सदस्य है वही होना चाहिए क्योंकि वो काम करता है, और दूसरा वाला यानी गृहपति तो स्वामी है, और जो कर्मकर होता है उसी को वही कृतव्य होता है, और ऋत्विजश्च परिक्रियन्ते, ऋत्विजों को खरीदा जाता है यानी उनको दक्षिणा दी जाती है, तो इसलिए वो यजमान तो हो नहीं सकता है। तस्मात सदस्य है सप्तदश ऋत्विकेति, सदस्य को ही लेना चाहिए। अपिच और तस्य चमसाम आमनन्ति वर्णम च, और उसके चमस को का कथन करते हैं सदस्य के और वर्ण का भी कथन करते हैं, इसलिए उसका ग्रहण होना, उसी का ग्रहण होना चाहिए। ऋत्विक वरितव्यो न स्वामी, वर्ण तो ऋत्विक का ही होता है, यजमान का थोड़ा ना, स्वामी का वर्ण थोड़ा ना होता है। तस्मात सदस्य है सप्तदश इति प्राप्ते उच्यते, इसलिए सत्रवां जो होगा वो सदस्य ही होगा, पूर्व पक्षी का कहना है। इस पर सिद्धांती कह रहा है 38वां सूत्र, स्वामी सप्तदश कर्म सामान्यात, ये स्वामी इसमें स्वामी है 17वां जिसमें, ऐसे ये सप्तदश होते हैं स्वामी सप्तदश, क्यों? कर्म सामान्यात, कर्म की समानता होने से। कर्म की क्या समानता है, भाष्यकार स्वयं खोल रहे हैं, तो स्वामी एशाम सप्तदश स्यात, इनमें 17वां स्वामी हो गए। कुतः कर्म सामान्यात, हेतु दे रहे हैं, यज्ञ कर्तार ऋत्विजो भवंती, यज्ञ में जो करने वाले होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, वो ऋत्विक कहलाते हैं। यज्ञ च कर्ता गृहपति, और यज्ञ में गृहपति भी कर्ता होता है, तस्मात ऋत्विज, इसलिए उसको भी ऋत्विक कहेंगे। यज्ञ कर्म सामान्यात, यज्ञ रूपी कर्म वहां पर दोनों का समान है, यजमान भी करता है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, यदुक्तम तम समामनंती यस्य चमसम आमनंती वर्णम च, बोले उसका समामन करते हैं, पढ़ा जाता है कि उसके चमस का कथन करते हैं, उसके वर्ण का। तस्मात सदस्य है सप्तदश इति, इसलिए सदस्य को लेना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है, उच्चते ब्रह्माणम एवते समामनंती वर्णम अपि चमसश्च ब्रह्मण एव, बोले ये जो सदस्य के नाम से किया जाता है तो वो ब्रह्मा का ही वहां पर कथन होता है, और वर्ण भी और उसको जो चमस है वो भी ब्रह्मा का ही होता है। सही सदसी भव, क्योंकि स का मतलब है कि वह ब्रह्मा है, वही वहां पर सदसी भव में होता है, यानी ब्रह्मा ही सदस्य होता है। तस्मात स्वामी सप्तदश, इस स्वामी को 17वें में लेंगे। सदस्य है वो तो ब्रह्मा ही होता है, क्योंकि सदस्य के लिए कहा जाता है कृताकृत पर्यवेक्षणम सदस्यस्य कर्म, कृत और अकृत का पर्यवेक्षण ये सदस्य का कर्म होता है। कृताकृत पर्यवेक्षणम, किए हुए का या न किए हुए का, क्या क्या किया उसको देखना, और जो नहीं किया है उसको भी देखना। कृताकृत पर्यवेक्षणम सदस्यस्य कर्म, कुतूहल वृत्ति का वचन है, तो वो ब्रह्मा होगा। ब्रह्मा ही इस बात को देखता है ना कि किसने किया नहीं किया, कहां त्रुटि रह गई, करना चाहिए वो ठीक किया या नहीं किया, या कोई चीज छूट तो नहीं गई, अकृत तो नहीं हो गया, तो वो ब्रह्मा होता है, इसलिए अलग से नहीं होगा। इसलिए 17वां जो होगा वो यजमान ही होगा, सदस्य को इसमें नहीं, सदस्य के रूप में तो वो आ ही चुका है पहले से। हाँ, ये जो हेतु इन्होंने दिया कर्म सामान्यात से, तो इसी ये यही हेतु 1083 पर कर्म सामान्य से तो हटाया था उसको, 1093 83 83 83 83। हाँ, तो सबसे पहली पंक्ति ऋतु यजन निमित्त, तो याग निमित्तक होकर के तो ऋतुकों की संख्या से हटाया था, तो इस 17वें को क्यों ले रहे हैं? वर्ण भरण निमित्तक है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये जो इन्होंने सदस्य की बात कही ना, तो सदस्य तो अलग से है ही नहीं, सदस्य तो वो तो ब्रह्मा ही हो गया, दो ही चीजें प्राप्त थी, सदस्य था या तो यजमान था, तो सदस्य तो उधर ब्रह्मा में ही चला गया, अंतर्निहित हो गया, अलग से नहीं है, तो यजमान को ही करेंगे, उसमें वर्ण भरण निमित्तक नहीं है। अब ये वर्ण भरण निमित्तक नहीं है, है? नहीं, यहां नहीं ना, वो वर्ण भरण निमित्तक हो गए, वो मुख्यता से हो गए, इसको ये वर्ण भरण निमित्तक नहीं, इसको अन्य कारण से ले रहे हैं। वर्ण भरण तो इन दोनों का होता ही नहीं है, अपवाद रूप में लेंगे इसको, पिछला जो कथन था इनका उस दृष्टि से, 17 संख्या भी पूरी करनी है तो किसको लेंगे 17 में से, तो तो बाकी का वर्ण भरण नहीं होता, 16 का तो वर्ण भरण होता ही है, और इसको लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें कर्म भले ही वर्ण भरण नहीं है लेकिन कर्म करने में यह महत्वपूर्ण है, कर्म से यह सीधा जुड़ा हुआ है, इसके कारण से इसको ले लिया है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव तो नहीं ओ सभी को सदा अभिवादन। ओम शांति।